dina läppar rör mig. Och jag har känt din famn. Är jag en främling för dig? Vet du väl ens mitt namn? Det ord du viskar till mig har en så sällsam makt. Men jag har känt att det ord jag väntat, det blir nog aldrig sagt. En gång ska du nog förstå vad jag har hoppats på. Men du förstår det för sent. Ett ord ska du säga då. Det som jag väntat på. Men ordet kommer för sent. Till allt vad vi hett i världen kan hända att livet oss ger den stund det har mist sitt värde och vi inte drömmer mer. En gång ska allt som är ärligt ment lysa förklarat rent. Men det är alltid för sent.